सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा, सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा, बताओ क्या समझ लो निगाहों वाली भाषा, सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा, बताओ क्या समझ लो निगाहों वाली भाषा, सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा। आँखें तेरी मेरी जान जादू भरी, तू तो लगे है मुझे कोई परी, ओ आँखें तेरी मेरी जान जादू भरी, तू तो लगे है मुझे कोई परी, बातें तेरी जाने मन अच्छी लगे, तेरी कसम ये मुझे सच्ची लगे, यूं रहो ना घुमाओ पास तुम, चोरी से काजल चुरा लूं, मेरे हम नशी आरज़ू यही तुमको मैं आंचल बना लूं, अब तो कहीं चैन नहीं जरा सा, सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा, बताओ क्या समझ लो निगाहों वाली भाषा, सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा। देखी नहीं मैंने तो ऐसी अदा, छाने लगा बिन पिए कोई नशा, हमको साथिया ऐसे हाल में देखे कहीं ना जमाना, बेकरार दिल मानता नहीं छोड़ करो ना बहाना, आओ यहाँ दे दूँ तुम्हें दिलासा, सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा, बताओ क्या समझ लो निगाहों वाली भाषा। बताओ क्या समझ लो निगाहों वाली भाषा, सुनो तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा।